第五十九课，练习一，209页。 מי אמר הדברים האלה? אחת. הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים? א. חנה. ב. אלקנה. ג. אברהם. ד. נח. 2. עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים. א. יונה. ב. רחל. ג. ימימה. ד. דינה. 3. אבי, הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה? א. אהרון. ב. משה. ג. יצחק. ד. ראובן. 4. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון. א. מלך שלם. ב. כהן לאל עליון. ג. מלכי צדק. ד. כל האלה. 5. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. א. בן דוד. ב. שם. ג. אדם. ד. אלישמה. 6. השומר אחי אנוכי? א. אדם. ב. חווה. ג. הבל. ד. קין. 7. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. א. אסתר. ב. ישעיה. ג. לא עמי. ד. הושע. 8. אתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה. א. יוסף. ב. בנימין. ג. לוי. ד. בני יעקב. 9. אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. א. ישמעאל. ב. מלך ישראל. ג. עבד אברהם. ד. רות. 10. לא צחקתי. א. שרה. ב. לאה. ג. חווה. ד. בת שבע. 11. ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. א. עבדי מלך מצרים. ב. משה. ג. אבי בת פרעה. ד. כל האלה. 12. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי תלך ולקחת אישה לבני. א. Avram. Bet, Avraham. Gimel, Yitzhak. Dalet, Yaakov. Shloshesre. Hine Shmoa Mizevach Tov. Aleph, Shmuel. Bet, Halevi'im. Gimel, Dan. Dalet, Yehoshua. 14. Ko ya'ase Elohim v'cho yosif ki mot tamut Yonatan. Aleph, Yosef. Bet, Yonatan. Gimel, Shaul. Dalet, David. 15. Ma nora hamakom haze. Ein ze ki im bet Elohim. וזה שער השמיים. א. בני אהרון. ב. יעקב. ג. שומר בית אלוהים. ד. הכהן הגדול.